Street fabulous, we in this. Dinle benden sana bir tavsiye dönme asla düne. Acıyla beslenirsen geçip gider bugün. Çamura bassan bile çivi gibi sağlam olman gerek. Bunlar Bizans oyunları görmen gerek. Dünde kalanlardan bir numara olmaz asla. Senden kalanlarla havalara girer anca. Olmaz asla, senden.